życie jak film. Nie oglądam się za siebie, co u was nie wiem. Nie miej do mnie żalu, życzę tobie jak najlepiej. Ale niezbadane są wyroki boskie na tym świecie. Do usłyszenia w 2017. Nie oglądam się za siebie, co u was nie wiem. Nie miej do mnie żalu, życzę tobie jak najlepiej. Ale niezbadane są wyroki boskie na tym świecie. Do usłyszenia w 2017. To był sen zwykłego chłopaczyny z dzielni, kiedy wszyscy głodni i pazerni. Nie mam dziś żałoby, ale zapierdalam w czerni. Czuję się wybranym, choć nie mam korony ścierni. To nie fallout, choć każdego dnia czuję skażenie ziemi. Nie znam się na wzorach, a na chemii. Nie udzielam porad, bo uczą mnie powtórzone błędy. A ty mało lat, powtarzaj moje wersy. Nie oglądam się za siebie, co u was nie wiem. Nie miej do mnie żalu, życzę tobie jak najlepiej. Ale niezbadane są wyroki boskie na tym świecie. Do usłyszenia w 2017. Nie oglądam się za siebie, co u was nie wiem. Nie miej do mnie żalu, życzę tobie jak najlepiej. Ale niezbadane są wyroki boskie na tym świecie. Do usłyszenia w 2017. Wszędzie gdzie pójdę, widzę te same sztuki. Tak mówił ktoś, innej dog dogrywał huki. Studio to mój dom, się nie wybieram do puchy. Nadzieja pierwsza umiera, ale tylko do ludzi. Trzymaj kciuki, bo trzymasz je za lidera. Dotychczasowy porządek właśnie go zmieniam. Senior bałagani, wylądowałem w Bari. Twoja koszula stylowa tu jak Puma Ferrari. Nie mam czasu już przejmować się farmazonami. Dlatego B2G się nie buja tu z raperami. Robimy nowy chleb z olem, a wieczorem sobie zarzucę Orange is the new black. Nie oglądam się za siebie, co u was nie wiem. Nie miej do mnie żalu, życzę tobie jak najlepiej. Ale niezbadane są wyroki boskie na tym świecie. Do usłyszenia w 2017. Nie oglądam się za siebie, co u was nie wiem. Nie miej do mnie żalu, życzę tobie jak najlepiej. Ale niezbadane są wyroki boskie na tym świecie. Do usłyszenia w 2017.